műsort. Hiába ígérte meg Orbán Viktor a svédeknek, hogy Magyarország nem utolsóként fogja jóváhagyni a svédek NATO csatlakozását, ez már biztosan így lesz, miután a törökök kedden megszavazták a javaslatot. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint ez azért történhetett meg, mert a magyar parlament ülési rendje eltér a török parlamentétől. Orbán Balázs azt is elmondta, hogy a magyar kormány álláspontja az első pillanattól kezdve világos. Támogatják Svédország NATO csatlakozását, ezért terjesztették be a parlament elé. A kormány álláspontja pedig nem függ Törökországtól, tette hozzá. A kormánypárti képviselők aggályai ugyanakkor alapot teremtettek arra, hogy a kormány további politikai konzultációt kérjen a svédektől. Orbán Viktor ezért is hívta meg levélben a svéd miniszterelnököt a hét elején. Szerinte, ha Magyarország szeretné magát komolyan venni, akkor a kormánynak figyelembe kellene vennie a parlamenti képviselők által megfogalmazott szempontokat. Ez nem egy szavazógyár, itt komoly kérdések vannak, mutatott rá. A miniszterelnök politikai igazgatója azt is állította, hogy számos olyan példát tudna mondani, amikor a kormánynak meg kellett győznie a Fidesz-KDNP frakcióját egy-egy javaslat támogatásáról. Az ő mindennapjai egy részét is azt tölti ki, hogy a kormány és a frakciók közötti koordinációt és konzultációt intézi. Persze, el is higgyük. Ez nem egy szavazógyár. Nem, hát itt erről szó sincsen. Hát itt autonóm emberek vannak, akik hát különböző dolgokat gondolnak a nemzetnek a felemelkedéséről. És időnként meg kell őket győzni. Időnként nem elég, ha Orbán Viktor odaszól nekik, hogy hogy kell szavazni. Ők azt mondják, hogy nem vagyok meggyőződve. Én szerintem a nemzet útja nem erre vezet. És akkor ilyenkor hosszú-hosszú órákon keresztül kell velük tárgyalni, egyeztetni, meggyőzni őket érvekkel. Igen. Különös módon mindig sikerül. Mindig sikerül meggyőzni ezeket a nagyon öntudatos, fideszes, szabadságharcos politikusokat, hogy mégiscsak úgy szavazzanak, hogy a miniszterelnök utasítja őket. Ez a Fidesz-KDNP egy ilyen nagyon színes, plurális közösség, tudod, igen, ahol annyiféle értékrend és annyiféle eltérő szempont szokott érvényesülni, hogy tényleg az van, hogy olyan igazi, élénk, parázs viták szoktak nyilván kialakulni a frakcióban. És hatalmas szabadsága van a képviselőknek, hogy döntsenek, hogy így döntsenek, vagy úgy döntsenek. Ha valaki esetleg úgy dönt, ahogyan Orbán Viktor nem tartja jónak. Orbán Viktor tudomásul veszi, sőt, támogatja őket. De Orbán Viktornak is az a fontos, hogy ezek a képviselők kibontakoztassák magukat, saját arcélt növesszenek, saját koncepcióval álljanak elő, és saját elképzeléseiket meg tudják valósítani a politika színpadán. Ők nem Orbán Viktort szolgálják. Hát ezek az emberek mind valami sokféle különböző akarat valahogy mégis összeszintetizálódik rengeteg tárgyalás, egyeztetés. Arcot ismerünk, tehát látjuk ezeket tényleg, hogy ezek mind egy-egy egyéniség, ez a sok-sok kormánypárti képviselő, mindet névről ismerjük, ahogy látod. Én nem látod, is tudom, annyi, hogy hangolják annyiféle... össze bármi másban ezt a sok nagyon nehéz féleséget. Lehet, persze, ez borzasztó nehéz. Tehát rengeteg egyeztetés. Ez a sokszínűség, ami itt van, az tényleg, tehát itt az alkudozás művészete a politika. Idézzük fel Bencsik János fideszes képviselő esetét, aki 2014-ben a trafik törvény benyújtásakor nemmel szavazott az egyébként kétharmadot igénylő törvénynél, és azonnal kapott 300 000 forint bírságot vagy büntetést a pártjától, mert hogy pártfegyelem van, tehát úgy kell szavazni, együtt kell szavazni. Ez nem úgy van, hogy így kitalálom, hogy én mást szavazok. Na most... Jó, de nem zárták ki a pártból, tehát hogy az ő sokszínűségre való törekvése ennél komolyabb szankciókat hát nem vont maga után. 300 000 forint most mindegy, szóval azért egy-egy szavazásnál 300 000 gyorsan elugrik az a 1,5 milliós képviselői tiszteletdíj egyébként. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben is pártfegyelem van, ezt a hülye is látja. Hát Magyarországon ez a politikai gépezet, ez olyan olajozottan működik. Itt nincsen ilyen, hogy ezek vitatkoznak. Ráadásul pont úgy, azt is látjuk mindenhol a hétköznapokban, hogy ha Orbán Viktor azt mondja, hogy A, akkor teljes igazodás van, akkor mindenki azt mondja, nem kezdenek vitatkozni róla, nincsen, nem kezdődik el egy ilyen közéleti vita, hogy most igaza van-e a miniszterelnöknek. Tehát a Fideszben mindenki azonnal percre pontosan elkezdi szajkózni ugyanazt. Márpedig Orbán Viktor ebben azt mondta, az hogy a svédeket fel akarjuk venni. Ebben az esetben nem. Ott azt mondta a miniszterelnök úr, hogy holnap benyújtanánk, megszavaznánk, és 30-an álltak föl, így fölpattantak egyszer, hogy nem! Igen. Nem, ebben nem veszünk részt. Igen. És akkor itt azért át kellett gondolniuk, pedig már be volt gyors tárcsázóra az egyes gombra rakva a svéd miniszterelnök, hogy meg is van. Hogy ezt meg is tanulta, hogy így mondják, és nem tudta fölhívni. Különös, hogyha ekkora belső viták vannak a Fideszben, akkor hogy lehet az, hogy a megafon influencerei azok mindig mindenben egyetértenek. Soha egyetlen egyet sem találsz, amelyik kiénekelne a kánonból. És amikor ez egyszer megtörténik kivételesen, mert valamelyik idióta azt képzeli, hogy ő autonóm, elhiszi magának azt a hazugságot, amivel a saját haverjait hülyíti, hogy ő tényleg azt mond, amit akar, Strombitás Kristóf lemeri írni, hogy hát talán esetleg jobb egy nemű szülőkből álló családban nevelkedni egy gyereknek, mint intézetben. Abban a szent pillanatban érkezik a Magyar Nemzet publicistájától a helyre utasítás, a megrendszabályozás, és magának, az elkövetőnek, magának Trombitás Kristófnak, aki azt képzelte, hogy ő egy autonóm figura, akinek joga van ezt így gondolni, neki magának kell kérnie a szövegnek az eltüntetését a nyilvánosságból. Hát ő neki kell járulnia, mint egy bánva azt, hogy hát ő ennyire, hogy képzelhette, hogy ennyire autonóm legyen, hogy ő itt mindenféle pervers, ferdehajlamú, deviáns LMBT szülőknek gyerekeket akarnak kiutalni a drága jó állami gondozásból, ahol olyan jó világuk van. Az állami családból. Én tartom, hogy ez egy tesztelés volt, tehát azt gondolták, hogy akkor most ennek az embernek a renoméjára fölírunk egy lakmuszpapírozást. És a Magyar Nemzet... Mit jelent visszajelzésre? És a Magyar Nemzet publicistáját tesztelték? Nem, a kijelentést tesztelték, ja. Hogy mennyire elfogadható egyébként más rettenetes dologgal szemben a szivárvány család. Úgy látszik, hogy nem. És hát úgy tűnik, hát hogy akkor ez... Ők intézték, még, hogy ne legyen. Igen, de szeretnék majd úgy intézni, hogy mégis legyen, de ha ahhoz nem tartozik elfogadottság és népesség mennyiségű szavazat, akkor nem állnak bele, akkor jó, hogy csak egy trombitás Kristóf. Olyan, mint amikor lementnétek a süsfelnapba a haverjait a 20-an, de az első vesz csak jegyet, hogy megnézze, hogy táncolnak már elegen. És hogyha nem, akkor a többi 19 megúszta. De nem így tesztelik a közvéleményt. Tehát vannak, a közvélemény az kutatható. Annak van egy csomó módszere. Ez egy baki, egy hiba. Nem, ez nem, tehát ők nem így kutatják a közvéleményt, hogy én úgy látom, hogy itt a várfoknak a széle van, én nem látom azt, hogy itt lenne egy híd. Kristóf, lépjél már bele a szakadékba, próbáljuk már ki. Nem így, de nem így megy. Na, de térjünk vissza az eredeti hírünkhöz, a svédek NATO csatlakozásához. Nem tudom, hogy tudjátok-e, emlékeztek-e, én sem emlékeztem, hogy mikor merült fel először, tehát hogy mikor nyújtotta be Semjén Zsolt a parlament elé a törvény javaslatot, amit meg kéne vitatni. Hát nem, kérlek szépen, 2022 nyarán, júliusban, tehát nem is 2023. Akkor nagyon nem akarják azok na most, a gondolj mindenféle... Gondolj már bele, hogy nem, egyszerűen nem fér bele, hát annyi ügy van, tudod meg, pontosan amiről beszéltünk, ezek a hosszú, elhúzódó viták, tudod, annyira nehezen és lassan, és ilyen tényleg gyötrelmesen, nehézkesen működik a magyar állam törvényhozó gépezete, hogy nem fért bele az időbe 2022. júliusa óta szavazni arról, amiről megint csak tudjuk, hogy nyilvánvalóan ugyanaz, hogy Viktor, azt kell nyomnunk, hogy igen? Igen. Akkor ez igen. Ugyanaz a hónap, amikor a Katát sikerült azonnal eltüntetni. Egy másodperc alatt, igen. Az na 2022. Most, június vagy július. Na most nyilvánvaló, hogy emögött van valami. Tehát ez tényleg a napnál világosabb, hogy itt valamilyen ügy van, amit Orbán Viktor el akar intézni, vagy el akar intéztetni, vagy egyszerűen nem szól semmiről, csak arról, hogy nekem most lehetőségem van a hatalmamat vitogtatni ország és világ előtt, hogy rajtam múlik, hogy bekerültök-e. Inkább világ előtt, mert ország előtt, nem tudom. Tehát jó, de ez érted? Tehát olyan dolog, amire 40 évig fognak a svédek emlékezni, és majd amikor nálunk van világélés a keleti határainkon, vagy a nyugati, mit tudom én, leginkább a keletin, akkor majd ők lesznek, akik megvárják, amíg a törökök is küldtek csapatokat, és akkor utána na küldenek jó, de hogy oké, tehát látjuk, hogy ez igazából ilyen módon nekünk valószínűleg nem kifizetődő, mert teljesen értelmetlenül álltunk bele a svédekbe, mert amíg mondjuk azt mondom, hogy a törököknek egy kicsit segítő kezet nyújtottunk, hogy elintéztessék az ilyen kurd munkáspártos terroristás ügyeiket a svédekkel, azt mondom, oké, ennek lehet valamilyen politikai hozadéka mondjuk Törökország irányából, de hogy tulajdonképpen amit látok, teljesen értelmetlenül ok nélkül befeszülni úgy, hogy nyilvánvaló, hogy a NATO erősödik a svédektől. Svédországnak brutálisan jó hadipara van, nagyon erős a hadserege, nagyjából értelmetlen nekünk szembe menni velük. Ráadásul megint ugyanaz van, hogy az egész NATO közösségen belül megint, tudod, így világítunk, mint a hülye gyerek, hogy már megint ezekkel van a baj, tehát ennek sincs ilyen szempontból pozitív hozadék a Magyarország számára. Az egyetlen dolog, amit én tényleg látok, az az, hogy ezzel ő azt tudja mutatni, hogy én számítok, hogy fontos vagyok. Amíg én nem ütöm rá pecsétemet, addig mindenki csicskulhat, meg térdelhet, és tulajdonképpen, ha ráütöm, onnan kezdve megint nem leszek fontos. És ezért nem akarja megszavaztatni, mert ha kimondtuk, hogy igen, onnan kezdve senkit se érdeklünk. Ment az izmozás a svédekkel, meg a NATO-val, és Orbán meg volt győződve arról, hogy ott áll mellette Erdogan, és ott áll mellette Törökország, hiszen hát Törökország is lekötelezettje, jó elvtársa Moszkvának, Putyin bácsinak. Ez egy jó szövetség. És lám, a törökök egy szó nélkül, anélkül, hogy egyeztettek volna a magyarokkal, anélkül, hogy csak akár megüzenték volna a magyaroknak, vagy Moszkva megüzente volna a magyaroknak, hogy a törökök azok, hát úgy néz ki, hogy jóvá fogják hagyni a svéd csatlakozást. Orbán Viktor előadta, hogy nem ő lesz az utolsó, nem ő rajta fog múlni, de ilyen fölényesen, mint aki jól tudja, mint aki megint olyan nagyon jól értesült, hiszen őt Moszkva mindig értesíti a legfrissebbekről. Múltkor is előre szóltak, hogy mi lesz. Igen, akkor is, amikor Moszkva megtámadta Kijevet, és akkor is ők még magyarázták órákkal a támadás előtt, hogy micsoda nevetséges hülyeség, amikor már nyugaton tudták, hogy jön a támadás, és mindenki tényként kezelte, Orbán Viktor, meg Orbán Viktornak a hűbéresei, azok így fölényeskedtek, hogy micsoda hülyeség, mennyire nevetséges, Amerika provokálja ezt a háborút, csak az ukránok meg az oroszok nem akarják, az nem elég egy orosz-ukrán háborúhoz, hogy Amerika akarja, és amikor már megtörtént, akkor így néztek, hogy hogy van ez? Hogy ilyen színvonalú a szövetségünk Moszkvával, hogy nem is szólnak arról, hogy támadnak. Hát ez árulót nem szokták értesíteni. Ja, most kiderült, hogy olyan színvonalú a szövetségünk Ankarával és Moszkvával, hogy nem is szólnak arról, hogy hát a törökök közben igen, hozzájárultak, igen, a parlamentjük megszavazta, hogy a svédek csatlakozzanak a NATO-hoz, és a korábbi fölényeskedés, mint hogyha Orbán Viktor olyan nagyon jól tudta volna, hogy ez most ti a magyarokra haragudtok, de vegyétek észre, hogy ez nem a magyarokon múlik, hát itt azért nem mi leszünk az utolsók, de mi lettünk az utolsók, már megint mi lettünk megjegyzem, az utolsók. Megjegyzem, Törökországnak legalább, tehát volt két olyan ügye, amit ezzel nyert, az egyik az, hogy a kurdokat, ugye a kurd kisebbségnek gel Törökországnak általában baja van, mert ott fölmerül az autonómia, meg az államiság kérdése, és akkor ezért terror cselekményekre is hajlandóak a kurd munkáspárt tagjai, és ezért Törökország nagyon keményen szeretné, hogyha vagy nagyon, nagyon intenzíven próbálja Európából kiszorítani ezeket a kurd menekülteket, például Svédországban sokan vannak, és akkor ez volt az alku egyik része, hogy a kurdoktól szabaduljanak meg egy-kettő. Most úgy néz ki, hogy kapnak 40 darab F-16-os vadászgépet az USA-tól. Tehát ez mondjuk már egy olyan biznisz, amire azt mondom, hogy Erdogan beleállt ebbe a kérdésbe, hogy ezt itt sokáig visszatartja, cserébe kap 40 darab F-16-ost. Ez tök jó. Ez valami. De Magyarország esetében mi? Hol a biznisz? Nem látom a mi nyereségünket. Talán a 11 milliárd egyébként is járó pénz részleges folyósításában. De az meg EU, az meg annak meg köze nincs hozzá. Nem 70 hozzá. Millió dollár egyébként egy F-16-os. Most amikor... Szeretnéd kiszámolni, hogy, mennyibe kerül a 40, az olyan 2800 milliárd dollár. Amikor, millió. Amikor Magyarország hozzájárult Svédország NATO csatlakozásához, ott azon a résen keresztül bizony identitás szivárog el, és ezt ők jól érzik. Az nem véletlen, hogy Kövér Laci bácsi kiáll, és kijelenti, hogy ő nem támogatja a svédeknek a NATO csatlakozását. De hát majd valahogy azért teljesülni fog. Annak ellenére, hogy Kövér Laci bácsi nem támogatja. Ez egy szerepjáték, és csak a hülye nem látja át. Hogy itt nem arról van szó, hogy Kövér Laci bácsinak más a véleménye, és itt az ellenvéleményeket a nyilvánosság előtt szokták megvitatni. Tényleg ilyen a Fidesz. De ha meg hogy szerepjáték, ha mindenki levágja, hogy szerepjáték, akkor a svédek is, értem ez alatt, persze, hogy akkor meg nem keletkezik bennük valós diplomáciai bosszúvágy a következő 40 évre, mert értik azt, hogy nem lesz a szerepjáték, szavazva, nem, csak az szórakoznak az a magyarok. Az a másfél év, az nem kevés. Az a szerep, de a játék az valójában annak a magyar társadalomnak szól. Nem a svédek a felé, vagy nem, igen, a nemzet, nem a nemzetközi szintérnek nem a szól. Közt, hanem a szomszédok, ez nekünk szól. Arról van szó, hogy a magyarok itt egy szabadságharcos, kurucos dac gesztusaival reprezentált utcai harcos ninja élménybe vannak bevonódva. És ebbe az élménybe az, hogy Orbán hát azért mégiscsak támogatja a svédek EU csatlakozását, vagy NATO csatlakozását. Az, hogy Orbán azért időről időre mégiscsak megköti azokat, azokat az egyességeket, vagy azokat a kompromisszumokat, amiket korábban hatalmas nagy széles gesztusokkal ellenzett. Ez nem tesz jót a Fidesz, meg a nemzeti radikális uralom megítélésének. És bizony, ez is, ezek olyan pillanatok, amikor a Fidesz jobbról előzhető. Márpedig a Bayer Zsolt kijelentette azt, hogy aki tőlem jobbra áll, az leesik. Hát nem, a Trombitás Kristóf? A Fidesz, igen, igen. A Trombitás Kristóf az most például, de ő nem, ő balra esett. Ő balra esett. De arra csak leesni lehet egyébként. Na, de hogy a, nem, hát ez valójában ez a Mi Hazánknak üzenet. Vagy a korábbi Jobbiknak üzenet. Vagy bárkinek, aki a Fidesz jobbról akarja előzni. Hát, na most itt az van, hogy a saját közönsége előzi jobbról ilyenkor a Fideszt, amikor kiderül az utcai harcos nincsáról, hogy egy csicska. És ebben ez egy olyan szituáció, amikor az egész tábora Orbán Viktornak, akit már feltüzelt arra, hogy ezek a svédek mit képzelnek, hitvány nyomorult LMBT propaganda, hitvány nyomorult kimosott agyú, az Európa szégyenei, ezzel szemben mi védelmezzük az igazi Európának, az igazi keresztény kurzusnak, az igazi erkölcsnek a hagyományát, a hagyatékát. Ez egy élmény, amiben a komplett magyar társadalom bevonódott. És most ebben a szituációban az identitás krízist okoz, hogy hoppá, ez a szabadságharcos magyar miniszterelnök, meg ez a szabadságharcos magyar Fidesz frakció, ez mégiscsak megszavazza a svédeknek a csatlakozását. Tehát szükség van a magyar ember számára valakire, a magyar embernek valakire, aki a régi identitását, a kuruc identitását, az utcai harcos ninja identitását megőrzi, és ez nem lehet Novák Előd, és ez nem lehet Toroczkai László, ennek fideszesnek kell lennie. Tehát le kell szólni Kövér Laci bácsinak, hogy Kövér Laci bácsi nyilatkozzon úgy, hogy ő nem támogatja Orbán Viktort valamiben. Itt a szituáció, amikor Kövér Laci bácsi nem ért egyet Orbán Viktorral. Tessék pluralizmus, tessék demokrácia, tessék viták. Hát meg ugye most egészen friss ez a szkíta pucs készülés, ami szintén arról szól, hogy ezt a kormányt még jobbról is megpróbálják előzni. Tehát amikor a szkíták pucsot próbálnak végrehajtani a magyar kormány ellen, akkor azért az mindenképpen jelzésértékű, és méghozzá az ilyen jelzést a kormány úgy szokta értékelni, vagy értelmezni, hogy akkor még jobban kinyomul jobbra. Tehát ott még mindig van egy olyan terület, ami nem ő. Még mindig vannak emberek, akik tőle jobbra azt gondolják, hogy amit ő csinál, az nem elég. Tehát azt befogja ugyanúgy, azt ki fogja tölteni ezt a teret, azt fel fogja szippantani, mert nem maradhat, mert ő így gondolkodik. Tehát neki a politikai tér felén nem maradhat tőle független képviselő, vagy entitás. Én még mindig visszamennék oda, hogy mi ebben nekünk a biznisz, hogy blokkoljuk a svédeket. Pár nappal ezelőtt, vagy lehet, hogy tegnap, nem tudom, a Gulyás Gergely valamelyik kormányinfón mondta azt, körülbelül úgy fogalmazott, hogy hát, hogy miért a késlekedés, az egy nagyon egyszerű üzenet, és ennek a dekódolása bizonyára nem fog problémát okozni a svéd kormánynak, úgyhogy hagyjuk őket, hogy ezt megfejtsék. Valami ilyesmit mondott, érted? De nem értem, ebből még mindig nem derül ki, hogy mi a szart akarnak ezek. Rejtélyeskedés. Két észrevételem volna. Az egyik, hogy nehogy bárki azt gondolja, hogy a török parlament renitens néhány átszavazóján múlott az, hogy náluk ez átcsúszott. Tehát, hogy mondjuk Erdogan is szerette volna még hónapokig visszafogni, de a nem tudom milyen kemalista ellenzéken kívül pár saját embere véletlenül átszavazott, és akkor 51-49, hanem valami 287-en mondtak igent a javaslatra, és 55-en nem. Tehát ez egy egyértelmű akarata a vezető pártnak is, nem csak a parlament hajszányi többségének. A másik pedig, hogy felhívnám a figyelmet erre a a művészi ecsetvonásokkal megrajzolt nyilatkozatra, amely a következőre, hogy a törökök kedden megszavazták ezt a javaslatot, a következőképpen mentegeti magát, hogy a másik nadrágomba hagytam a bérletemet. Orbán Viktor ezért is hívta meg levélben Ulf Kristersson svéd miniszterelnököt a hét elején. Nem mondanád, hogy kedden ezután, hétfőn ezelőtt, szerdán ezután, hanem milyen kedden, szerdfőn hívta. Ez milyen, hogy ott van, hogy kedd, és akkor már a hét elején meghívta. De, tudod, a hét elején, hogy csütörtök reggel 9, az még a hét első feléhez tartozik kb. De ez is olyan, hogy meghívom, mert akkor ez egy olyan fontos kérdés, tényleg én szívemen viselem ezt a NATO csatlakozást. Gyere át hozzám, Jörg, és akkor itt egy kávé mellett ezt Uf, elrendezzük, jó? Úf, tök Jörgnek is nagyon jó. Bárki az abbából szintén megteszi. Igen. Tehát, hogy tudjuk, hogy ennyi. És akkor ezzel is az a lényeg, hogy akkor gyere a Karmelitába, ugorj át, és akkor majd én ott ezt úgy megbeszéljük, hogy ez miért is nem működik. Tudod már, hogy igazából én tudom, hogy most így rajtam a világ szeme, én döntök ezekben az ügyekben. De hogy is ő dönt? Orbán Viktort értesíti a frakció, Orbán Viktort értesíti a párt elitje, hát, hogy hogyan döntött, és Orbán Viktor ebbe fogja beavatni a svédeket. Vagy leginkább a cirill nyelvű SMS-t kell még lefordítania, hogy most abban. De ez nem fér bele 160 karakterbe, mert UTF-8-as ékezetnek számít még az a sok lágy. És azt gondolja, hogy a svéd miniszterelnök esetleg jobban beszél oroszul, és hátha segít neki lefordítani, hogy Vladimir tüzet. De azt sem váratod el a miniszterelnöktől, hogy nem másfél, nem lassan kettő éven keresztül abban a napi szintű párt csetepatéban személyesen részt vegyen. Összeverekedtek a srácok, nem hogy kettő, de 9 táborra oszlottak szét, hogy így nagyjából, hogy a doktor Albán sok az abbások, és majd szóljanak, hogy miért ki a végén. Szörnyű.